بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله العظيم والذين يقولون اور وہ لوگ جو نیک ہیں وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے بلا شبہ جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے انہا ساعت مستقرم و مقاما بلا شبہ جہنم برا ٹکانہ اور بری آرامگاہ ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا اور یہ نیک لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو اس میں اسراف بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے وکان بین ذالک قواما بلکہ اس کے درمیانہ طریقے سے رہتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر اور وہ نیک لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور نیک لوگ کسی کو قتل نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قتل کیا ہو تو حکومتی شکل میں اس کو قتل کیا جاتا ہے ولا يزنون اور یہ نیک لوگ بدکاری نہیں کرتے ومن يفعل ذلك يلقى اثاما اور جو شخص اس طرح کے کام کرتا ہے تو اس کی ملاقات پھر گناہ کے ساتھ ہوتی ہے یعنی گناہگار ہو جاتا ہے يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا دوہرا عذاب ہوتا ہے ایسے شخص کو قیامت کے دن اور وہ اس جہنم کے اندر اس کو اہانت کے ساتھ داخل کیا جاتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا مگر جس شخص نے پکی توبہ کر لی کفر سے اور ایمان لے آیا اور اچھے اعمال کرنے لگ گیا تو ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے ومن تاب وعمل صالحا جس شخص نے توبہ کر لی اور اس کے بعد اچھے اعمال بجا لاتا رہا تو بلا شبہ اس کی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما اور یہ نیک لوگ بری مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے جب اتفاق سے بری مجلسوں کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں کل کے سبق میں بھی اللہ کے نیک بندوں کی صفات کا ذکر ہوا اور آج بھی چند صفات کا ذکر ہے کل ایک صفت یہ ہوئی کہ اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا ایمان صحیح ہے دوسری صفت ہوئی کہ زمین پر وقار کے ساتھ چلتے ہیں تیسری صفت یہ بیان ہوئی تھی کہ جاہلوں کے ساتھ کبھی بات چیت آمنا سامنا ہو جائے تو سلامتی کی بات کر کے الگ ہو جاتے ہیں چوتھی صفت بیان ہوئی تھی کہ رات کو اٹھتے ہیں تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں تہجد کی نماز کے اوپر میں بات کر رہا تھا کہ بہت فضیلت کی چیز ہے اور اب تو ماشاءاللہ یہ راتیں بھی ٹھیک ہیں اٹھ جاتا ہے بندہ تو معمول بنانا چاہیے شہری لوگوں کا نظام ہی الٹا ہے عشاء کے بعد روٹیاں کھاتے ہیں پھر پروگرام بناتے ہیں پھر سوتے سوتے نیند ہی پوری نہیں ہوتی عشاء سے پہلے روٹی کھانی چاہیے پھر نیند پوری ہو جاتی ہے نیند نہ بھی آئے تب بھی لیٹنا چاہیے پوری ہو جاتی ہے اور رات کی عشاء کی نماز کے بعد فضول قصہ گوئی دینی گفتگو کے علاوہ کوئی اور گفتگو میں بندہ مصروف ہو جائے نا تو پھر صبح جاگ نہیں آتی بس کوشش کی جائے دن بہت ہے کام کاج کے لیے تہجد کی نماز کی بہت فضیلت ہے اور اس کی عادت ڈالنی چاہیے یہ جو نیند ہے یا اس طرح کی اور چند چیزیں ہیں نا جی, یہ ان کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے, یہ پوری نہیں ہوتی. جتنا لیٹر لو لیٹر ہی رہتا ہے بندہ سمجھتا ہے نیند پوری نہیں ہو رہی. نیند ہے یا خارش کسی کو ہوتی ہے, اب خارش کا علاج یہی ہے کہ نہ کرو, وہ نہ کرتا جا کرتا ہے اپنے آپ کو چھیل دے گا. اسی طریقے سے جو بیماری ہوتی ہے پانی پینے کی, اللہ معاف فرمائے, وہ جتنا پیتا رہے وہ پیاس نہیں بجھتی. اسی طریقے سے بعض بندوں کو وہم کی بیماری ہوتی ہے, وہ منہ دھو رہے ہیں پھر چھڑکا لگا کے وہ سمجھتے ہیں نہیں ابھی وہ دوسرے والے کے سائڈ والوں کے منہ ہاتھ دھل جاتے ہیں, ان کے منہ دھلنے سے وہم ہوتا ہے, وہم کا علاج ہے, اس کے مقابلے میں اس کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے. اسی طریقے سے جو ہے خواہش نفس ہے, اللہ معاف فرمائے, بری خواہش ہے, تو اس کے علاج یہ ہے کہ اس کے خلاف کرنا ہے, اس کی تکمیل کی طرف اگر لگ گیا تو پوری نہیں ہوتی, وہ تو اور گناہ اور گناہ اور گناہ. تو نیند بھی اسی طرح کی چیز ہے, اس کو کنٹرول میں کرنا ہوتا ہے, اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہوتا ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تہجد کی نماز شروع سے نیک لوگوں کی عادت رہی ہے, یعنی زمانہ اسلام کی بات نہیں, شروع سے ہی نیک لوگوں کی عادت رہی ہے. داؤد علیہ السلام کی جو قرآن مجید نے فضیلت خاص بیان کی کہ انہوں نے یہ معمول بنایا ہوا تھا کہ گھر میں کوئی ٹائم ایسا نہ ہو کہ جس میں اللہ کی حمد و ثنا ذکر عبادت نہ ہو رہی ہو, پورا ٹائم ٹیبل طے تھا بچوں کے ساتھ. مثلا اس ٹائم پہ یہ شخص اتنے گھنٹے بس ذکر اذکار زبور کی تلاوت کرتا رہے گا, تسبیح کرتا رہے گا, یہ اس کے بعد ہٹتا ہے کوئی کام ہے اس کا تو دوسرے بچے کو بٹھا دیتے تھے. رات کو بھی یہی نظام ان کا تقسیم تھا, جیسے ان کے روزے کی فضیلت ہے صوم داؤدی کہ دن کو ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن نہیں رکھتے تھے, ایک دن رکھتے تھے, ایک دن نہیں رکھتے تھے. تقریر کا, واعظ و نصیحت کا لوگوں کے ساتھ, وہ بھی ٹائم طے تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ حدیث میں فرمایا کہ پرانے لوگوں کی یہ عادت رہی ہے نیک لوگوں کی کہ وہ تہجد کی نماز میں اٹھتے تھے. یہاں بھی اسی کے صفت کا بیان ہوا کہ یہ نیک لوگ رات کو اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, قیام میں تلاوت کرتے ہیں. والذین یقولون, آج کے سبق کی بات, یہ پانچویں صفت ہے, والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. ظاہر ہے جب رات کو بندہ اٹھتا ہے پھر دعا کرتا ہے, دعا یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے. ظاہر ہے جہنم کا عذاب دور ہو گیا, اللہ راضی ہو گیا. ان عذاب کان غراما, یہ عذاب بہت سخت ہے, چمٹ جائے گا اور ہولناک قسم کے جہنم کے اندر جانور زہریلے ہوں گے, ان کو جہنم اثر نہیں کرے گی. بس اللہ کا امر ہے, وہ ایک تو آگ جلا رہی جہنمیوں کو, دوسرا وہ سانپ اور بچھو جو جہنم کے اندر ہیں وہ بھی اس کو کاٹ رہے ہیں اور ڈس رہے ہیں. ان عذابہ کان غراما, چمٹ جاتی. ان عذاب مستقر و مقاما, کہ جہنم بری چیز ہے, برا ٹکانہ ہے, کوئی وہاں آرام نہیں ہے, ہر طرح کے عذاب اور سختی ہے. تو جہنم کے عذاب سے یہ پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سے دور کر. تو ظاہر ہے جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کے بعد دعا قبول ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں, تو اللہ کی رضا مانگنی ہے, اس کے بعد دعا مانگنی, سب سے پہلے استغفار کرنا ہے کہ ہم نے کما حقہ, جیسے ہماری عبادتیں ہیں صحیح عبادت نہیں ہیں. نیک لوگوں کی تعریف قرآن مجید نے 21 پارے سورہ حامیم سجدہ میں بیان فرمایا کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. فرمایا کہ نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستر سے دور ہو جاتے ہیں. پہلو کے بال, کروٹ کے بال سونا ہوتا ہے نا, سیدھا سونا ٹھیک نہیں ہوتا, سیدھے سونے میں کئی سارے نقصانات ہیں اور اس میں سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ سنت کے خلاف ہے. اور اللہ کا نظام ہے دوستو, سنت کے ہر کام میں دنیاوی بھی فائدہ ہے اور اخروی بھی فائدہ ہے. اب سنت طریقے کا جو سونا ہے کہ وہ دائیں پہلو پر سونا ہے نا جی, تو دل اوپر ہوگا, دل کے اوپر بوجھ نہیں ہوگا. دل نے جو پوری سپلائی اور سسٹم نظام کرنا ہے پورے جسم کو, اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوگا, وہ آسانی کے ساتھ سارے نظام کو سپلائی کرے گا اور دل دماغ سے اونچا ہو جائے گا. جب بندہ دائیں کروٹ میں سویا نا جی تو دل تو اوپر آ گیا, آپ کا دماغ بھی نیچے چلا گیا, لیول کے لحاظ سے دل اوپر ہے, سر بھی نیچے آ گیا, اور وہ پورا جو ایک صحت کے لیے ضرورت ہے خون کا پورے سسٹم میں دورانیہ کرنا وہ آسان ہوتا ہے, اور یہ سنت کے مطابق کی بات ہے. سنت کے ہر کام میں خیر ہے, اور پھر سنت کے مطابق سونے کا ثواب وہ اپنی جگہ پر ہے. اور جب انسان سمجھتا ہے نا میرا یہاں درد ہے, وہاں درد ہے, ادھر درد ہے, اس کا مسئلہ نظام کیا ہے, اس کے خلیے ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل تھکا ہوا ہے, اور وہ جو سپلائی ہے خون کی وہ صحیح نہیں ہو رہی ہے, اس لیے تو وہاں درد ہو رہا ہے. وہ پرانے زمانے میں وہ جو سنگیاں لگاتے تھے اور وہ خون گندا نکالتے تھے نا, وہ یہی بات ہوتی تھی کہ اس بندے کا خون پٹھوں میں جام ہو گیا ہے. وہ جس طریقے سے وہ سنت کے مطابق وہ جو سنگی لگانا ہے وہ جام خون کو جیسے باہر نکالتے ہیں وہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے, خون چلنا شروع ہو جاتا ہے. آج کل کی دنیا کہتی ہے وہ جی بندہ کمزور ہو جاتا ہے, خون نکالنے سے کمزور نہیں ہوتا, وہ خون ہوتا ہی فضول ہے, وہ غلط خون ہوتا ہے جو جم جاتا ہے, کالا سیاہ ہوتا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی کوئی تکلیف ہونی نا جی, آپ نے خادم کو کہنا بلاؤ بھائی وہ سینگی لگانے والے کو بلاؤ, سینگی لگانے والے جوک لگانے ان کو بلاؤ بھائی, وہ سینگ سے ہوتا ہے وہ خاص ٹک لگاتا ہے وہ کرتا ہے, اب تو ماشاءاللہ اس کا بہت اچھا طریقہ آ گیا. جیسے پنڈلی سے تکلیف ہوئی بھائی بلاؤ اس کو, حتیٰ کہ روزے کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگائی, جبکہ دوسروں کو منع کیا کہ ہو سکتا ہے کہ خون زیادہ نکل جائے تو کمزور نہ ہو جائے, روزہ نہ توڑ دیں. تو بات یہ ہے کہ میں سونے کی بات کر رہا ہوں کہ سنت کے مطابق سونا, تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم, کہ اللہ کے نیک بندے کہ ان کے پہلو بستر سے جدا ہوتے ہیں, تو پہلو سیڈ کو کہتے ہیں, سیڈ کو کہتے ہیں. سنت کے مطابق سونا ہی سیڈ کے ساتھ سونا ہے, وہ نیند بھی پوری ہو جاتی ہے, حجاب بھی صحیح رہتا ہے, صحت کے لحاظ سے بھی نظام ٹھیک ہے, اور سنت کی برکت ثواب ہے. اور یوں ہی تو سلایا جائے گا دوستو, قبر میں جو میت کو سنت کے مطابق رکھنا ہے نا, وہ یہی جیسے دنیا میں سنت کے مطابق سونے کا حکم ہے, اسی طریقے سے قبر میں بھی سونے کے اسی طرح رکھا جاتا ہے, ہاتھ یوں اور دائیں کروٹ پر. سورہ زاریات میں فرمایا وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اللہ کے نیک بندے رات کو اٹھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اور جب تہجد وغیرہ عبادت کر لی تو پھر استغفار کرنے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ آپ کے حکم کے مطابق ہماری عبادت نہیں ہو سکی, ہماری عبادت میں کئی نقص ہیں, اس میں غلطیاں ہو گئیں, آپ معاف فرما دیں. یہی نیک بندے کی علامت ہے. دیکھو نا جب بندہ فرض نماز کے بعد سلام پھیرتا ہے تو اس میں حکم کیا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر آیت الکرسی ہے. بھائی استغفار کیا بات ہے, نماز پڑھی ہے, کوئی گناہ تو نہیں کیا, استغفار تو گناہ کے بعد ہوتا ہے. فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد سنت یہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ اکبر اللہم انت السلام انک السلام اللہم لا مانع لما آتیت. یہ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جس طرح اللہ کو منظور ہے نماز مقبول ہے, اس شان کے مطابق ہماری نماز نہیں, اس میں کئی غلطیاں کئی خیالات کئی فلاں جو پورا دن سوچ سمجھ خیال نہیں آتے وہ فٹ ہو کے نماز میں شروع ہو جاتے ہیں, تو ہماری نماز صحیح نہیں, اس میں کمزوریاں ہیں, اے اللہ اس کمزوری کے اوپر استغفار کرتے ہیں. یہ سنت ہے نماز کے بعد استغفار کرنا. تو بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے نماز کے لیے اٹھتے ہیں, تہجد کے لیے اٹھتے ہیں, پھر دعا مانگتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جا, جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا, اور جو ہماری عبادت ہوئی اس پر بھی جو غلطیاں اس کو معاف فرما. یہ ختم ہو گئی چھٹی صفت. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما, اور وہ لوگ اللہ کے نیک بندے جب خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے, میانہ روی رہتے ہیں. دوستو بات یہ ہے نا کہ بندے کے پاس جب پیسہ ہوتا ہے اس میں اپنا حق ہے, بچوں بھی بچوں کا حق ہے, عزیز و اقارب رشتہ داروں کا حق ہے, اور جہاں کہیں کوئی صدقے کا معمول ہوتا ہے وہ ترتیب ہے اس کا حق ہے, تو کسی چیز میں حد سے تجاوز نہیں کرنا کہ اس میں جو ہے وہ پھر بندہ خود بعد میں پریشان ہو جائے. یعنی مقام صدیق پر کوئی کوئی فیض ہوتا ہے. آپ نے غزوہ تبوک میں جب اعلان فرمایا کہ چندہ جمع کرو ساتھیوں چندہ جمع کرو, رومیوں کے ساتھ آگے بیٹھو, آپ کو پیچھے آئے تو پیچھے بیٹھنا چاہیے تھا, ٹانگیں نہیں پھلانگنی چاہیے تو کندھے پھلانگ کے آ گیا. تو تبوک کے لیے چندہ جمع کرو ساتھیوں چندہ جمع کرو, سارے جمع کرنے لگے, بس جس کے پاس جو ہے جمع کرو, کوئی دانے لا رہا ہے, کوئی کھجور لا رہا ہے, کوئی چھوارے لا رہا ہے, کوئی کچھ کچھ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچ رہے تھے کہ آج میرا اول نمبر ہوگا, میں گھر کا آدھا مال لے کے آیا ہوں, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں آئے. تو آپ نے پوچھا ابو بکر کتنا لے کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ تو دیر سے بھی آئے ہو. کہا حضور سب کچھ لے کے آیا ہوں، دیر سے اس لیے لایا کہ کوئی بٹن کوئی سوئی اس طرح کی چیز بھی تلاش کر رہا تھا کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں آئے. سب کچھ دینا ہے، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں. حضرت عمر فاروق نے اللہ اکبر اونچی آواز کے ساتھ اللہ اکبر کی آواز لگائی کہ آج بھی ابو بکر آگے ہی نکل گیا، حالانکہ میں آدھا مال بھی بہت بڑی بات ہے. بات یہ مقام صدیق پر کوئی کوئی ہے کہ گھر کا سارا مال دے دے اور پریشانی ذرا نہ ہو. ہمارے لیے کمزور ایمان ہے، اس میں اللہ کے راستے میں دینے میں بھی سوچنا ہے. اپنے لیے کپڑے لیتے ہیں، بچوں کے لیے لیتے ہیں، ان تمام چیزوں کو سوچنا ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا بہت پیسہ پاس ہونا چاہیے. پیسہ اب کی کیا بات ہے دوستو، اب تو بہت دور ہے. حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ سناتا ہوں، کہتے ہیں کہ پیسہ جو ہے نا، یہی ایمان اس سے مضبوط رہتا ہے، صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، ذہنی کیفیت بھی صحیح رہتی ہے جب پیسہ انسان کے پاس ہوتا ہے. تو بھائی پیسہ جائز کمائی کا ہو، رزق حلال کمانا سنت ہے. التجار الصدو یخشرون یوم القیامہ مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچے تاجر آخرت میں، اللہ کا نظام ایسا ہے، سچے تاجر کہ یخشرون یوم القیامہ مع النبیین شہداء، نبیوں شہیدوں صدیق کے ساتھ تاجر کو اٹھائے. تجارت کرنا پیغمبرانہ سنت ہے، لیکن تجارت میں اتنا منہمک اور ڈوب جانا کہ اس کو اللہ اکبر کی آواز کے بھی پتہ کوئی نہیں ہے، اذان کب ہوتی ہے، فلان کب ہوتی ہے، اپنے شیشے کی الماریوں کو ہی دیکھتا رہتا ہے، ان چیزوں کو ہی گنتا رہتا ہے اور اسی میں دل لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اس میں دل نہیں لگانا، وہ ضرورت کی چیز ہے، بس اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اس کو مسجد میں آنا چاہیے اور حقوق ادا کرے. تو بات یہ جب پیسے کے خرچ کرنے کا نمبر آئے تو فرمایا لم یسرفوا ولم یقتروا، اسراف بھی نہیں کرنا کہ سپیٹا لگ گیا، شو میں آ گیا، آج بیگم صاحب کو اور بچوں کو جناب خریداریاں کرا رہا ہے اور ساری جیب خالی اور قرضہ بھی ہو گیا، کل منہ بنا کے بیٹھ جائے گا، گھر میں لڑائی کرے گا. اسراف بھی نہیں کرنا اور بخل، جو ضرورت کی چیز ہے وہ ضرورت کی چیز بھی خریدنی چاہیے. کہ بعض لوگ اس حد تک پیسے کو جمع کرتے ہیں کہ ضرورت کی چیز بھی خرچ ہے، اس پر بھی پیسے خرچ نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے، یہ بخل ہے. اور بعض حد سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں، پھر خود پریشان ہو جاتے ہیں. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے بہترین آپ کا رزق وہ ہے جو آپ کے اوپر استعمال ہوا، اس کے بعد وہ بہترین رزق ہے جو آپ کے بچوں اور آپ کے گھر والوں پر استعمال ہوا، پھر اس کے بعد بہترین وہ رزق ہے جو آپ کے غریب آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے اوپر خرچ ہوا. اور فرمایا عام صدقے کا ایک صدقے کا ثواب ہے، آپ اپنے غریب رشتہ دار کو صدقہ دیں گے تو دوہرا ثواب ہے، ایک آپ نے صلہ رحمی کا حق ادا کیا، رشتہ داری کا حق ادا کیا، دوسرا صدقہ بھی ادا ہوا. تو اسراف پر اور آپ نے ترجمہ یہ کیا کہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اگر خریدی تو وہ اسراف ہے. 10 بندوں کا کھانا بنانا ہے، 20 کا بنایا، گل سڑ گیا، یہ اسراف ہے. 2-4-5 جوڑے کافی ہوتے ہیں کپڑوں کے، وہ لگاتے لگاتے پتہ نہیں کتنے کپڑے اب الماری میں بھی نہیں آتے، یہ اسراف میں آ جاتا ہے. تبذیر جو ہے خلاف شرع چیز پر خرچ کرنا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، یعنی حلال پیسہ ہے لیکن چیز جو خرید رہا ہے وہ ناجائز خرید رہا ہے. باقی بات انشاءاللہ کرنا. Thank you.